जोनास साल्क, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक। तीसरा भाग। 1929 में उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वो वहाँ कानून की पढ़ाई करना चाहता था, पर 1934 में पढ़ाई समाप्त करने तक उसने अपना मन बदला। वो अब एक डॉक्टर बनना चाहता था। इससे उसके माता पिता भी उसके निर्णय से काफ़ी खुश हुए। उन्हें लगा एक दिन उनका बेटा शहर में अपना क्लिनिक खोलेगा, पर अंत में ऐसा नहीं हुआ। पहले जोनास साल्क ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन में पढ़ाई की। मेडिकल कॉलेज के पहले साल के बाद जोनास साल्क ने एक वर्ष एक प्रयोगशाला में काम किया। उसके बाद ही उसने दोबारा मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। 8 जून 1939 को उसे स्नातक की डिग्री मिली और फिर अगले ही दिन उसने डोना लिंडसे से शादी की। वो डोना से 1937 में मिला था। स्नातक की डिग्री के तुरंत बाद जोनास साल्क ने कुछ महीने डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस की प्रयोगशाला में काम किया। वे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर थे। डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध थे। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवियों, बैक्टीरिया और वायरस का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर फ्रांसिस एक ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे थे जो वायरस को मार दे। मान लो एक चूहे को वायरस हो गया है और वो इन्फ्लुएंजा या फ्लू से पीड़ित है। फ्लू के कारण अब चूहे के शरीर में जीवित इन्फ्लुएंजा का वायरस होगा। फ्रांसिस ने सोचा कि वो प्रयोगशाला में जीवित फ्लू के वायरस को चूहे के फेफड़े से बाहर निकालेंगे। फिर वो उस वायरस को एक विशेष किरण से मार देंगे। फिर वो उस मृत वायरस से एक वैक्सीन बनाएंगे। अगर वो वैक्सीन किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट की जाएगी तो शायद उस व्यक्ति को फ्लू नहीं होगा। क्यों? इसका उत्तर है एंटीबॉडीज। मान लो तुम्हारे शरीर में मृत वायरस का वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है। उस मृत वायरस की वजह से तुम्हारा शरीर एंटीबॉडीज नाम के प्रोटीन्स पैदा करेगा। मान लो उसके बाद तुम्हारे शरीर में फ्लू का वायरस प्रवेश करता है, तब तुम्हारा शरीर फ्लू के वायरस को तुरंत पहचान जाएगा और कहेगा कि फ्लू के वायरस को तुम्हारे शरीर में नहीं होना चाहिए। तब एंटीबॉडीज तुरंत उससे जाकर लड़ेंगी और उसे ख़त्म करेंगी। तब तुम्हें फ्लू नहीं होगा। यह शायद सुनने में आसान लगे, पर वैक्सीन द्वारा किसी वायरस से लड़ना एक बहुत जटिल और कठिन काम होता है। एंटीबॉडीज शरीर में घुसने वाले आक्रमणकारी जर्म से या कीटाणुओं से लड़ती हैं।